che epai na sali. Bolingo pasi mingi, Angela e bolingo kombi etumu, dinela mae maloba. papa za biso sango sana kisie oyebi papa za biso sango milana makila yeba na zali mwana moto kosala na kwete o mawaye achela e bolingo pasi mingye achela e bolingo ekomi etumbu kibela mae malobaka na kasino uta okeme na komba malebo libala ekufa ezonga ye tositomesana libala ekufa ezonga ye tositomesana oyebi papa za biso sango tosala na nkisie oyebi papa za biso sango tomela na makila yeba nazali mwana moto osala na kwete o mawaye acela e bolingo pasi mingye acela e bolingo ekomi etumbu libela mae malobaka na kasino uta okeme na komba malolo Let's go.